रब तू मेरा और मैं तेरा यार हूँ। यार रहे यार रब तू मेरा और मैं तेरा यार रहूं। मुझको बस तुझसे हो मोहब्बत, अल्फ़ुज़ में बेजार हूँ। मुझको बस तुझसे हो मोहब्बत, अल्फ़ुज़ में बेजार हूँ। हर दम जिक्रो फिक्र में तेरे मस्त रहूं, सरशार रहूं। हर दम जिक्रो फिक्र में तेरे मस्त रहूं, सरशार रहूं। होश रहे मुझको न किसी का, तेरा मगर होशियार रहूं। होश रहे मुझको न किसी का, तेरा मगर होशियार रहूं। अब तो रहे बस सादा में आके जिक्र खुदा, गिर्द ज़बां ऐ मेरे खुदा। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा गधा बन कर मैं किसी का, दस्ते नगर ए शाह रहूं। तेरा गधा बन कर मैं किसी का, दस्ते नगर ए शाह न हूँ। कंधे मालो जर न बनू मैं, पालिबे जो जाह न हूँ। कंधे मालो जर न बनू मैं, पालिबे जो जाह न हूँ। काव में तेरी पढ़ के कयामत तक मैं कभी बेराह न हूँ। राह में तेरी पढ़ के कयामत तक मैं कभी बेराह न हूँ। चैन न लूँ मैं जब तक राज़े वहदत से आगाह न हूँ। चैन न लूँ मैं जब तक राज़े वहदत से आगाह न हूँ। अब तो रहे बस सादा में आखिर, गिर्दे ज़बां है मेरे इला। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा الله. رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. نفس و شیطان دونوں نے مل کر ہائے کیا ہے مجھ کو تباہ. نفس و شیطان دونوں نے مل کر ہائے کیا ہے مجھ کو تباہ. اے میرے مولا میری مدد کر, چاہتا ہوں میں تیری پناہ. اے میرے مولا میری مدد کر, اے میرے مولا میری مدد کر, اے میرے مولا میری مدد کر, چاہتا ہوں میں تیری پناہ. اے میرے مولا میری مدد کر, چاہتا ہوں میں تیری پناہ. مجھ سا خلق میں کوئی نہیں جو بد کردار و ناماسیہ. مجھ سا خلق میں کوئی نہیں گو بد کردار و ناماسیہ. تو بھی مگر غفار ہے یا رب, بخش دے میرے سارے گناہ. تو بھی مگر غفار ہے یا رب, تو بھی مگر غفار ہے یا رب, تو بھی مگر غفار ہے یا رب, بخش دے میرے سارے گناہ. اب تو رہے بس سادہ میں آخر, ورد زباں ہے میرے الہ. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مجھ کو سراپا ذکر بنا دے, ذکر تیرا ہے میرے خدا. مجھ کو سراپا ذکر بنا دے, ذکر تیرا ہے میرے خدا. نکلے میرے ہر بن منہ سے, ذکر تیرا ہے میرے خدا. نکلے میرے ہر بن منہ سے, ذکر تیرا ہے میرے خدا. اب تو کبھی چھوڑے بھی نہ چھوٹے, ذکر تیرا ہے میرے خدا. اب تو کبھی چھوڑے بھی نہ چھوٹے, ذکر تیرا ہے میرے خدا. حلق سے نکلے سانس کے بدلے, ذکر تیرا ہے میرے خدا. حلق سے نکلے سانس کے بدلے, ذکر تیرا ہے میرے خدا. اب تو رہے بس سادہ میں آخر, ورد زباں ہے میرے الہ. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا

نخاهم شرحا شرحا الصرا في نخاهم شرحا شرحا الصرا طاب قولهم شرحا أظهر ذكريا طاب قولهم شرحا أظهر ذكريا الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله تیرے بغیر وسنته فإذا فارق الدنيا فارق السجن وسنته حضرت عبد الله بن عمر رضي الله تعالى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور صحت ہے. جب وہ دنیا سے جدا ہوتا ہے قید خانہ اور صحت سے نجات پاتا ہے. تشریح میں حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا قید خانہ اور صحت ہے کہ ہمیشہ صحت اور تنقیہ معاش میں رہتا ہے. یعنی اگر دنیا کی نعمت بھی مومن کو مل جائے پھر بھی آخرت کی نعمتوں کے مقابلے یہاں کی راحتیں اور قید خانے اور یا مراد یہ ہے کہ مومن ہمیشہ طاعت اور عبادت اور مجاہدے کی زندگی گزارتا ہے اور اس محنت محنت آباد سے خلاصی کا شوق رکھتا ہے. محنت آباد اور روایت اس محنت آباد سے خلاصی کا شوق رکھتا ہے اور أو ذلة فقد يجتمع للمؤمن الكامل جميع ذلك. ترجمة: نہیں خالی ہوتا مومن کمی مال یا بیماری یا ذلت سے، کبھی مومن کامل میں یہ سب سے معافی ہو. مالدار ہوگا وہ بھی وہاں جا کر مال